radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Quan estem en directe des del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 281 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, arranca el programa de música combativa de Ràdio Trama i que bé que estem aquí als estudis de Can Capablanca, companys. Com sempre presentarem a la gent que ens acompanya avui a la tola del programa, la gent que farà avui el programa. A la meva banda dreta tenim el mestre de tecles, el que toca les tecles d'allò més bé, el que fa que funcionin aquestes màquines maleïdes i el que està al capdavant de la màquina. Què dius, Riqui Bonic, com estàs? Cuidado lo que maleixes, eh? Sí, sí, bueno, aquí... S'ha d'anar en compte amb el que es diu. Bueno, però avui ens caguem en Déu, no? Bàsicament, per dir hola, ens caguem en Déu, vale. Un cop això... Un cop dit, encantadíssim d'estar aquí, amb el Manolaken aquí a la meva banda, que sí. Em sembla que això trontolla una mica. Sí. Ai. Però res, després del programa que ens van marcar a les barraques de Sabadell, on... Quina bogeria. La música sí que es sentia, el públic la sentia, però les nostres veus no, perquè s'acoplaven els micros, va ser una mica difícil. Tot i que es va gravar prou bé. Sí, el programa ha quedat un programa molt, molt guapo, molt rodonet i molt compartit, per cert. Molt, molt bona rebuda a les xarxes, vull dir, molt, molt contentes estem. I res, moltes ganes de continuar aquesta desena temporada ja, o no sé quina temporada és aquesta, a o novena. A punt d'arribar a la desena. Programa 281, amb totes les ganes. El Riqui el presentava, és el nostre company de Sant Jaume Ses Oliveres, el nostre Manolaken, que dius bonic guapo, com estàs? Què passa, penya? Molt bé, molt content, també em cago en Déu i aquí jo crec que ho fem sovint, ens caguem amb moltes coses que ens hem de cagar, una d'elles és Déu, perquè no? I amb la Verge i amb el que faci falta. Sí, i tot, sí. I clar que sí. No passa res. El Manolaken que està a punt d'iniciar una travessia, un viatge, una experiència de vida important que ens deixarà un parell de mesos, que ja l'estem trobant a faltar i encara no ha marxat. Bueno, què, cap on vas, tio? Què faràs? Bueno, vaig per allà al sud a conèixer una mica... Fas el salt, eh? Sí. Però, sí. No musical, com diria l'Eric, sinó de debò. No musical. Sí, de debò. Tant posar música de per allà d'Amèrica Llatina, al final, mira... Ara la vas a buscar. La vaig a buscar, sí, sí. Molt bé. Però bueno, em sembla que aquests mesos m'heu trobat una substitució molt interessant. Tenim, no? Tenim interina, que és la Noe, que està buscant un munt de música, que té un munt d'idees fresques i que posarà veu femenina a aquest programa, que tenim moltes ganes de que vingui i que també ens doni el bo i millor de la música combativa que està trobant. Quina gran notícia, sí. Eh? Sí, sí, sí, molt contents, molt contents. I també des d'aquí saludar l'Eric i el Pau, que avui no ens han pogut acompanyar, els nostres companys de programa, que avui tampoc poden ser aquí. Els dos estan o currant o liats, però bueno. Les liades de la vida. És així. Per aquelles que no sabeu, som un programa de música combativa que barregem estils com el hip-hop, l'ska, el ragamuffin, el mestissatge... però també el punk rock, el hardcore, el skacore i totes aquestes coses rares. I bueno, i portem un munt de temps, aquesta és l'edició 281, com us dèiem, portem 9 temporades, al gener començarà la desena, i amb totes les ganes del món de seguir oferint-vos setmana rere setmana el millor de la música alternativa, reivindicativa i combativa. Per començar, em sembla que avui em toca a mi? Sí. Vinga. Doncs mira, us porto per començar, per obrir foc en aquest pim-pam-pum, el Suquet de Rap, que és aquest grup de hip-hop de Godella, al País Valencià, que a més venen molt ben acompanyades de la Contraband, que és una banda de mestissatges que punk de l'Horta Nord, també al País Valencià, i és un tema que es diu Ciutat Morta, extret d'un videoclip, i és una cançó que, a part de la lletra, és una versió adaptada del llibre de poemes Poeta Muerta, que va treure la Patricia Heras i algunes persones més. Bueno, és un tema que ha sortit aquest 2018 recentment i d'aquesta forma comença aquesta edició. Aquí us la deixo. Ni ja ve la Guàrdia Urbana. Escopinyades d'un sistema corrupte. Resistim amb esperança en aquest reducte. Patricia Heras, una heroïna. Mai oblidarem la teua poesia. Vius al nostre cor per sempre i tractaria de que aquesta nit no fos més llarga que el dia. Juan Pinto, mai deixares de lluitar fins l'últim alè per la nostra dignitat. I és que sou grans, Rodrigo, Alex i Juan, Patricia, Alfredo, sempre presents i endavant. Sempre curant, no fent la mà, així fent lletres combatives, suque de rap, entre el bombo i el clap, entre manivat, entre artista i persona, hem trencat més d'un plat. Soy mi destino, soy mi tiempo, mi camino, mi gran amor, mi guerrera, mi poeta. Si la caída y la bajada implicaron a los infiernos, el dolor, el amor, la esperanza. Si mi memoria, mi esencia y mi existencia. En València, ells mosseguen la poma si prop de Panamà. Jo preferís somiar abans que dormir. Vull el ganivet per tallar el pastís. Rebel·la'm com fotos de les antigues, com si no hagués temps per guarir les ferides. En la foscor batega el teu poema mort amb les ales trencades. Comença a alçar el vol, vam convertir la por en força, il·lusió, i la repressió va demanar el dia lliure. Replegant somriures, l'il·lusió per viure d'Àngel, 8 anys de presó. Oh yeah. Creixem poc a poc, som les estalagmites que volen fugir del sol, i xoquem amb les de dalt amb cada cançó. L'indiferència va fusellar a la raó. Movem el cor amb el ressò de cada lluita. Tornarem a escollir dignitat des d'aquí, des del Pim Pam Pum, dedicada a aquesta cançó a la Patricia Eras, que ens va abandonar ja fa algun temps. El Suquet de Rap i la Contraband han sigut els primers a sonar aquí en aquesta edició 281. Molt bé, Isma, molt bé. Jo ara també porto un hip-hop, però és forma part de la meva secció pro-vegan. Ara. Ja sabeu que sempre intento portar lletres combatives antiespecistes. I és una molt especial perquè... és un, crec que és el creador de lo que es diu rap consciència. Uh-huh. I bueno, és el creador, eh? Això he llegit. Ja de tenir... jo no sóc ningú per afirmar-ho, però és lo que he llegit. Però ja de tenir alguns anys aquest senyor. Hòstia, aquí ara me pilles, eh, perquè vinc justet. No, sí, no sé, passa de, nada, però sé que és si va ser el creador. Bueno, perquè potser no. És com el rap protesta que de tota la vida també, claro, és, claro. No? Però bueno, ell tot el que fa és molt enfocat a... Ell és un lluitador per la liberació animal i també per altres formes d'entendre la vida, no? Més espirituals, o no el vull encasillar en cap d'això perquè no ho sé, però per el que he vist, no? És molt, molt de la terra, no? Molt... Rap consciència. Molt arrelat. I això ho he extret, aquest tema que es diu motivació, l'he extret d'un vídeo d'una web d'un col·lectiu que es diu Visu Animal. I res, Dani Calleja, motivació, a veure què us sembla. Los animales son nuestros hermanos. Son Somos como imanes, hermanas y hermanos, humanas y humanos. Somos energía, una grata vibración emano. He demostrado indiferencia hacia mi familia biológica. He aprendido a usar comunicación pedagógica. Me siento fenomenal, un mundo vegano sería un mundo ideal. Aunque no pidiendo mucho, primeramente la cosa prospera. Lo adecuado es entrenar antes de hacer una carrera, proponiéndose una meta que se ve lejana. Logrando pequeñas metas, uno se motiva. Hay quienes se levantan con ganas de mejorar, de aprender, de compartir, de cooperar, de favorecer, de contribuir, de proporcionar información. Audacia, perspicacia, feliz, gracias, eficacia, seguir hacia un mayor amor. Entre la indiferencia o el amor, lo segundo es lo mejor. Mejor. No veo la televisión, hay mucha manipulación. Abogo por la compasión, gracias, siento motivación. No veo la televisión, hay mucha manipulación. Abogo por la compasión, gracias, siento motivación. Hay a quienes sus familias no les entienden. A mi rabia tampoco hay personas que los animales defienden. Hay quienes creen que los animales son de la humanidad propiedad. Promuevo el veganismo, canto en pro de la piedad. Con curiosidad y sensibilidad, espíritu de niño. Hay quienes se creen superiores a los animales, pero los animales demuestran cariño. Si las niñas y los niños tuvieran contacto físico y visual con los animales, eso sería educación emocional. Si nadie se aprovechara de los animales, habría menos y habría muchos más cereales, más semillas, más frutos secos, más frutas, más legumbres, más vegetales, y habría muchas menos personas en los hospitales. Oír y escuchar tienen significados diferentes. Vivo en el presente. Hay gente que llama a los trozos de cadáveres comida. Cada vez más aprenden de los animales a vivir la vida. No veo la televisión, hay mucha manipulación. Abogo por la compasión, gracias, siento motivación. No veo la televisión, hay mucha manipulación. Abogo por la compasión, gracias, siento motivación. Déu-n'hi-do, lletres combatives, bases ben triades, guapíssima, guapíssima la proposta del mestre Tecles. Sí, m'agrada que us agradi. Molt guapa la proposta. No us deixeu enganyar per aquest equilibri del programa, aquestes lletres tan ben estructurades i tal. Estem com un puto llum i això acabarà com el rosari de l'Aurora, però tot arribarà. Ara de moment semblem bona gent i tot així molt, molt equilibrat tot, però no, d'equilibrats no ho estem gens. Més música de la bona. Ara és la primera bala del mestre Manolaken, que portes guapo. Doncs mira, et volia comentar per això que últimament segueixo a les xarxes a diversos grups del ALF, que són els fronts d'alliberació animal, i últimament surten mogollon de notícies, sobretot per Europa i així, que van fent com accions gairebé cada setmana d'atacs a granges, alliberant animals i així. Estan bastant a tope, no sé si hi ha algun tipus de convocatòria internacional o alguna cosa, però estan bastant a pinyon, eh? Deu ser alguna convocatòria, clar. Si s'està fent a diferents països pràcticament simultàniament. No? Sí, sí. Doncs mireu, la meva primera bala és també un hip-hop. És una col·laboració entre el Kronstadt de Barna i el Manu Haller de Saragossa. Aquest és un tema... no el coneixo, el Manu Haller. Jo tampoc el coneixia, però l'altre dia buscant el Kronstadt a veure si havia tret algun nou, pues fa un parell de setmanes havia tret això. Una calenteta. Una col·labora que es diu Placeres Cotidianos, rap anarquista des de Barna i Saragossa. Ahí va. Yo, Manu Haller, Kronstadt, Barna Zaragoza, no para cualquiera. Escucha. Enamorado de la vida, aunque a veces duela, aunque lleve más de un mes sin ir a ver a mi abuela, aunque el estrés de esta vida express no me deje respirar como un dolor de muelas. Hoy quiero brindar por los buenos momentos, porque la vida es un continuo movimiento. Sobrevivo en esta jungla de cemento, donde las calles del barrio fueron la mejor escuela. Vuelan pensamientos todo el rato en mi cabeza, quiero saborear el presente según llega, vivir a mi manera, rodearme rodearme de colegas y olvidar los problemas entre risas y cerveza. Por más años que pasen, por más que vivas fuera, no hay nada que pueda con una amistad sincera. Si tengo comida hecha, claro que comemos juntas. No sé ni cómo lo preguntas. Corto calabacines, escribo a un compi de Chile. Ver pelis en el portátil no es lo mismo que ir al cine. Leer a Emma Goldman me parece un alucine. También pensar en voz alta y compartirlo con afines. Todo lo que sentí al ver tu llamada me cambió el día porque no me lo esperaba. La alegría se contagia cuando veo tu sonrisa y acabamos en la cama entre besos y caricias. Por los pequeños detalles, los placeres cotidianos, por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos. Pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos. Por los pequeños detalles, los placeres cotidianos, por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos. Pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos. Vine a escupir las certezas que mi cerebro percutí, de Barna a Zaragoza como columna de Urruti. Kronstadt y Haller, conciencia de calle, haciendo un homenaje a los pequeños detalles. Duermo con mis hijos, con lecho enamorado, o lo que es lo mismo, al borde de la cama y destapado. Aunque a veces me despierte huraño y cansado, moriré de pena cuando ya se hayan marchado. Me gusta levantarme cuando no ha salido el sol, cantar enajenado, currando en el obrador. Mensajes de buenos días, besos y caricias tiernas. Me gusta mi lengua entre tus piernas. Adoro observar el mar, jugar con sus olas, hablar de la anarquía hasta altas horas. Saber que las rayadas siempre llegan a su fin y recibir llamadas desde Arnedo, Berlín. Que un hermano que vive lejos venga de visita y ver que el tiempo y la distancia nuestro amor no debilitan. Gozo al pasar horas envuelto en un debate intenso y repudiar el voto usando el consenso. 20 años en lucha y mira, nada me frena. Tengo la misma pasión que un crío que se estrena. La vida son 4 días y 2 han pasado ya. Pa' nuestra gente, salud y libertad. Por los pequeños detalles, los placeres cotidianos, por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos. Pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos. Por los pequeños detalles, los placeres cotidianos, por mi gente en las calles, mis hermanas y hermanos. Pequeños detalles, placeres cotidianos, nuestra gente en las calles, hermanas y hermanos. Ha venido el Kronstadt, bajo a la virosta, como el agua del Ebro mi rap llega hasta la costa. En ríos de tinta, anticapitalista, unidos por el hip hop y el ideal anarquista. Quedo con el Haller a grabar nuestra propuesta. Viajo a Zaragoza, lo hago desde los 90. Aquí se encuentra alguna de mi gente predilecta. El CSL del coso, ahora es CSA la revuelta. Este es nuestro homenaje a Cataluña y Aragón, para todas las personas del mundo con corazón. Hasta el día más gris, escampa el chaparrón. No tires la toalla, nunca pierdas la ilusión. Si quieres jodernos ya te puedes aplicar. Alguno lo intentó y se tuvo que retirar. Guerreros del hip hop por toda la geografía. Apoyo mutuo, lucha por la anarquía. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, molt guapa aquesta proposta catalana i manya, ben guapa la proposta del mestre Manolo, espectacular, tio. Bona estrena aquí el Pim Pam, sí. Sí, sí. Doncs sí, mola que... seguir penya com el Kronstadt, que sembla que ja no canti, però de sobte dius, vaig a buscar i surten coses, no? Que també... Potser no han tret un disc, però han col·laborat... El hip-hop és una mica el que té, no? Que de tant en tant... I és el que està passant... Bueno, més que a part del hip-hop, sí. Del hip-hop també comença a ser bastant global, perquè ara amb això de les xarxes, sí. La penya ja no s'espera a fer un disco i treure'l, sinó que va traient i... Sí, sí. Tu, abans, quan treien un disco era com molt... Però clar, ara cada dia van sortint un tema de cada grup, no? De vegades són avançaments, però de vegades ni això, simplement és que s'han juntat uns quants i l'han tirada. Venga, i foten un vídeo, un vídeo líric d'aquests que li posen la lletra i no hi ha ni imatge, sinó que simplement algun fons i la lletra. I... Molt sí, guapa. De fet, recordo una conversa a l'últim concert dels, del Sigel Paquí, que al Pol li vaig dir, hòstia, què, traureu disco dels, del Subversa, que heu tret la, sí, la cançó aquesta de nit, no? I em va dir que va, no, si això és un tema que hem tret, i ja el disco, no, sou vosaltres que veieu una cançó i ja veieu el disco, no? Però sí, jo crec que està molt bé, perquè així... com que la gent es permet treure música sense haver-se d'esperar a tenir el disc i nosaltres anem pillant allà. Som mines, encantadíssims. Som mines, i tant que sí. Per cert, com trobem a faltar Sigelpa, eh? Sí. Es troben molt a faltar les companyes de Sigelpa, de Terrassa. Bueno, ja tornaran. Tant de bo tornin ben aviat, clar que sí. En algun aniversari, si no tornen els pel seu propi peu, els farem tornar per un aniversari del Pim Pam Pum. O, no? Clar que sí. Seguim molt estructurades, seguim molt calmadetes, sembla que això sigui sempre així, però ja veureu que no. Ara canviaré una miqueta allà de registre, començarem amb ritmes més càlids, una miqueta més ballables. Us porto la Metro Steely, que és una banda nova iorquesa d'esca que va estar activa del 95 al 99 i formada per la Patricia a les veus, el Michael a la guitarra, l'Andy Steely al baix, el Doc a la bataca i l'Eric a la trompeta, el Jane al saxo alt i l'Eroc al saxo tenor. És un tema homònim, perdó, és un tema extret d'un LP homònim que també es deia Metro Steely, que va sortir el 97, que a més aquest tema també estava recollit en un altre recopilatori que es deia Girls Go Ska, molt guapo, molt recomanable, que de fet va ser d'allà d'on la vaig trobar, i és un tema que porta com a títol Destroy. Yes, you little charmer, farmer of your karma, mistreatment to reap. Esca aquí al Pim Pam Pum, que no falti la música esca, que ens agrada molt, són els Metro Steely, i esperem que us hagi agradat. Déu-n'hi-do, quin ritme classicón, sí. No? Fins i tot com que m'ha faltat una mica de tema. Eh? Bueno, que li fotessin una miqueta més, però sí, així mantingudeta, la veu femenina, a mi la vaig trobar ahir, aquesta cançó la vaig trobar ahir i vaig pensar, per què no? Clar que sí, que sonin veus femenines, que evidentment en aquest programa sempre en posem, intentem sempre que hi hagi força repartiment entre les veus masculines i femenines, i bueno, és el que ens agrada. La bona música, els estils diversos i les lletres combatives. Més música de la bona, ara és el torn del mestre Tecles, que tirarà la seva segona bala. Vinga, va, jo també us porto una cançó d'aquestes que no és gaire habitual en mi, però us porto els Chumbawamba, que ja han sonat aquí el Pim Pam Pum. Més ballaruca. Alguna vegada. Aquesta banda d'Inglaterra, sí. No, de Londres, em sembla. Bueno, d'Inglaterra, sí, això segur, que es va formar l'any 82, si no recordo malament. I us porto el tema Bad Dog, que extret del seu disc del 1994, Anarchy. Wow. Ballaruca de la bona. Avui et segueixo, Isma. Te les estic deixant ben posades. We'll be right back. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí que és veritat que anava sostingudeta, però ben ballable, ben guapa, ben guapa. Però bé, amb els seus vents... Sí, sí, ben posada. Amb aquest so també noventero. També ben estructurada. Seguim, ja ens despentinarem. Ja ens despentinarem. Seguim equilibrades aquí al Pim Pam Pum, en aquesta edició 281. Em sembla que ara és el mestre Manolo que tirarà el seu segon tema. Moltes ganes de que el tiri. Doncs que sí. Dius, guapo, què ens portes? Jo crec que ve estructurada també, però les diu ben clares, amb una ràbia i un poderío important. És la Prima, que és una de les que formen part del grup Machete en Boca. Ah, ole. Però ve en solitari, que em sembla que té un disco. No és la otra ni la madre, és la Prima. És bueno. La Prima. Doncs sí, rap feminista des de València. El tema que us porto són 8 punyalades. Fumli. Sentimientos de tu cor, que el amor te hace ser débil cuando no es el verdadero. Tendrás que ser más hábil para encontrar amor del bueno. Esto sirve para aprender y que eso sea lo primero. Coge las riendas, ata mudo, no vayas para el suelo. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras si y lo paguen no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Si lo paguen no con cárcel, querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Porque se te fue la pinta, chico mal enamorado. Porque así no es el amor y que esto quede bien claro. Que el respeto y confianza son los dedos de la mano que protege al corazón, ese que tú has dañado. Que cuando se dice adiós, es adiós y no está siempre. Hay que dejar que corra el aire, que el aire no se detiene. Se rompe el amor, que no es libre y se retiene. Se rompe el amor, que no es libre y se retiene. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, doncs obrim la nostra secció de Radiotrama, la secció informativa, l'agenda de Radiotrama. El primer dels actes que us portem és Prenem de nou els carrers, plantem cara al feixisme, concentració antifeixista, dissabte 15 de setembre a les 5 de la tarda davant de l'estació dels Ferrocates de Passeig de la Plaça Major, organitzada per la gent de la plataforma antifeixista de Sabadell. No passaran. Ah, us porto el segon aniversari de la Xesca, el casal de joves ocupat de Sant Cugat, que és a la plaça d'en Coll. Aquest dissabte 15 de setembre, a partir de les 5:30 de la tarda, activitats infantils, després debat sobre ocupació, a les 9 sopar populars amb concerts i pedes la Xesca. I d'aniversari a aniversari, 25 anys donant pel sac, la gent de Bloques Fantasma, que el 15 de setembre fan aquests 25 anys. A partir de les 9 del vespre hi haurà macarronada popular, a les 10 hi haurà concertars amb Arrest, Scupe i Total Icars, a les 12 hi haurà DJs Julito, High Voltage, Jau, Tecnopunk Ofensiva, DJ Hitman i DJ Juana, 25 anys, essent el mes passat i més. A més, a les 6 hi haurà despedida i cierre. Doncs això, no hi falteu. Al Raval Nord volem un Camp Nou ja. Concentració aquest divendres 14 de setembre a les 9 del matí al carrer Torres i Amat número 8 del Raval de Barcelona. I el dia següent, el 15 de setembre, a segona mostra de cervesa Barberà del Vallès a la plaça de la Vila d'11 del matí a 11 del vespre. Tindrem cervesa per donar i per vendre. El 15 de setembre, primera trobada de col·lectius a les 10 del matí a la Cinètica, organitzem la campanya de descriminalització de l'ocupació. 8 de cada 10 habitatges ocupats són de bancs o grans propietaris. El 55% dels habitatges ocupats hi viuen menors. Més de la meitat de les persones que ocupen són dones i el 80% de les persones que ocupen han buscat una altra opció abans. Això serà, com deia, el 15 de setembre a la Rambla de Fabra i Puig a la Cinètica. I el mateix dissabte 15, al carrer Pallars, Bilbao, a partir de les 6 de la tarda, Poblenou, Ghost, Ska, Bolaco, amb Flamsteed, Batec, Violets, Les Man Project, Remolque, La Copla i els amics i amigues d'Insert Show. No s'ho perdeu, organitza la gent de Ram Poblenou. El 26 de setembre, de 7 a 8 i mitja de la tarda, a l'Ateneu Arreplegades de Castelldefels, taller Conecta con tu útero. Comenzaremos con un conversatorio sobre el útero, 20 minutos de relajación, entrenamiento autógeno y música relajante y cerraremos con una apuesta en común. I el 16 de setembre, a Camp Masdeu, a partir de les 11 i mitja, taula rodona, lluites amb solidaritat en Palestina, a la 1 i mitja, catadolis, a les 2, dinar popular palestí, a les 3 i mitja, documental, arrels de resistència, i a les 4 i mitja, concerts amb resiliència, els nostres amics de resiliència, Malamara i que no cumbia el pànico. Això organitza la gent de Brigades Orilla, i la Recolectiva. També arriba la Merche, la festa major jove i participativa i alternativa de la Mercè a Barcelona, que serà el 22 de setembre a l'Amfiteatre de Roquetes. Començarà a les 12 del migdia amb Hermanowar, després dinar popular, després a la tarda hi haurà Trivial Intercasalero i el Patxaran Fest amb DJ Nassim, Sandungueiras i Porque Ella Lo Vale, i a les 10 concerts amb Capinàs, Los Man Project, La Dilla Russa i PDS Guacunevers. I actes commemoratius de l'1 d'octubre passat, un any després, seguim prenent partit el 22 de setembre a Can Capablanca, Sabadell, xerrades, debats, parlament, sopar solidari i concerts. Organitza la gent d'amics i familiars de Jordi Cuixart, el CDR de Sabadell, l'Assemblea.cat de Sabadell, Endavant, el Moviment Popular de Sabadell i la gent de Can Capablanca, i col·labora Òmnium Cultural. Sisena Fira del Llibre Anarquista de Mallorca, el 21, 22 i 23 de setembre. Bolaco, 22 de setembre, a Cotxeres de Sants, a partir de les 8 del vespre. No passaran, 30è aniversari del col·lectiu antiracista i antifeixista AENA. No callarem, Bolaco, amb Rail Propaganda de Madrid, La Fúria d'Euskal Herria, Elgio, els amics Apache d'aquí de Catalunya, que són el Dani Castro i el Marc Palli, i a més també des de Catalunya, des de Barcelona, Luri i Bren, 12 hores anticipada com es diu? Us dic demà. A Cotxeres de Sants ens hi trobarem. Molt bé. També el 6 d'octubre, jornades anticarcelàries de la presentació de la mostra del llibre anarquista d'Alacant a les 7 de la tarda, Mujeres Encarcelades, xerrada a càrrec d'Anna López Cano, a les 9 presentació del col·lectiu Tocata i a les 10 projecció del documental Copel, una història de rebeldia i dignitat. I una altra jornada indefallible, la primera jornada animalista aquí a Sabadell el 29 de setembre amb entrada lliure a la caserna al carrer Batllevell, número 31 de Sabadell, amb xerrades, activitats, menjar vegà i projecció del documental Conspiracy. Un altre acte de l'agenda, el diumenge 30 de setembre, 1975-2018, 43 anys, no oblidem, homenatge al Chiqui, afusellat pel franquisme a Cerdanyola del Vallès el 27 de setembre del 75. A les 10 i mitja, caminada popular des de la plaça de la Juntaca fins al cementiri de Collserola. I a les 12, acte d'homenatge al cementiri de Cerdanyola, vent de llibertat. Un altre acte, també molt guapo, que hi serem totes segurament, divendres 5 d'octubre a partir de les 10 a la nova Arquímedes de Barberà, número 8, desè aniversari de Media Players, aquest grup de DJs, que són col·legues d'aquí del programa. Media Players porten 10 anys als escenaris, 10 anys de grans temes a les vostres orelles, 10 anys de suor als vostres cossos, 10 anys de confeti als vostres gots. Com us imagineu, pensen celebrar-ho per tot l'UAL, estan preparant una festassa a l'alçada d'aquestes circumstàncies tan transcendentals i esperen comptar amb totes vosaltres. Per aquest dia tindrem l'orgàsmic gust d'estar acompanyades de la xaranga de la Prospe, Meteòrica i Tremenda Jauria. I l'últim acte de l'agenda, dissabte 6 d'octubre, jornada de memòria i lluita, 5 anys de l'homicidi de Juan Andrés, l'àgora esquerra del barri, a partir de les 12, presentació del 8è llibre d'Històries del Raval, a la 1, vermut suport a l'àgora de Juan Andrés, a les 2 i mitja, dinar popular, a les 6 de la tarda, manifestació contra el desallotjament de l'àgora, i a les 8 i mitja, recordem, Juan Andrés 5 anys després del seu homicidi. I fins aquí l'agenda de Radio Trama. Fins aquí la secció informativa. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Radio Terra, la veu dels pesos catalans a la radio.cat. I també a l'FM de Radio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, això no s'atura, seguim en aquesta edició 281, seguim al casal independentista i popular Can Capablanca, seguim amb músiques combatives de les bones, em sembla que em toca a mi. Sí. Mireu, a festes de Sabadell vaig veure una estona les Balkan Paradise Orchestra, són brutals, és una banda de Barcelona formada per la Mila, l'Alba i la Berta, les trompetes, l'Eva i la Laura als clarinets, l'Alba a la trompa, la Maria al trombó, l'Olivia i la Maria a les tubes, l'Eli i la Núria a les percutes. És una versió de Goran Bregovic, és un tema zarrangano extret de l'LP Kataka d'aquest 2018 que coneixereu tots i totes i es diu Kalashnikov. Són una autèntica passada, les Balkan Paradise Orchestra. La veritat és que em van deixar meravellat el dia de Barraques de Sabadell. Hi ha un moment del bolo que agafen a una de les components entre la resta la voltegen de tal forma que la posen cap per avall i la tia segueix tocant ahí autènticament a saco paco, brutal, brutal. De cap per avall, hòstia, tia, molt sí, bé, sí, sí. Eh? I quan està a punt d'acabar la cançó la tornen a posar dreta i tal, i bé, és un festival, és un festival com el Pim Pam Pum, com aquesta edició 281. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres, que ens ho estem passant d'allò més bé aquí a Can Capablanca. Més música combativa de la bona. Segueix la tercera ronda, que és el torn del Ricky. Què ens portes ara, bonic? Vinga, va, jo torno a portar el Baltoni, que com deien els anteriors programes, això és un no parar. Aquest xaval està on fire, no sé com s'ho fa per gravar videoclips, o sigui, gravar cançons pues, bueno, és fàcil, amb un micro, una taula de so i un PC, com aquell que diu, ho graves, però fer videoclips com està fent i tal, això és que la solidaritat està en marxa, tothom s'està volcant amb ell a fer col·labores, a gravar videoclips, a gravar temes. I ha marxat por ahí i està més tranquil que si estigués per aquí, segurament. Sí, sí, sí. Es pot concentrar més a la feina i no tant amb altres coses. Doncs res, el Baltoni porto un tema que es diu Apologia Nacional. Enxúfala. No dejéis que os digan cómo debéis sentir el arte. La V puede interpretarse dependiendo de la persona que la percibe. Cruza los límites. Cruzalos. Matad a un puto guardia civil, poned una bomba fiscal. Haz lo que yo te diga, finaliza mi plan. Ven a animar a mi equipo filial. 11 hombres dispuestos a ir hasta el final con su pen animal. Dinamitad, sucede, sed. Quienes ellos quieren que seas, quieren sacar tanques, dales la excusa perfecta. Usa la violencia, porque yo lo diga. Mis canciones serán tu Biblia. Discute sobre ellas y sus valores con tu jefe. Deja que se empape con mi nombre. Luego, defiéndeme si hace falta. Mátale, recuerda que yo lo dije. No es crimen si es tu Dios quien lo dice. Escribe con sangre su nombre en la pared. Cuando testifique, digues porque no te trató de usted. No descifre nunca el código que nos une. No cuentes nunca a nadie lo que significa esa V. Estamos en línea, en la tele, en la radio. Tu familia, se cumple la profecía. Están a mis órdenes, ya no son oyentes sino rehenes. Que explotan bienes a la burguesía. En los kioscos se venden armas. Cuentan algunos que han visto cómo disparaban mis palabras. Nos saltaron las alarmas pensando en una farsa. Pero el poder me dio poder y ya nadie me para. Mientras miraba en mis movimientos, ellos disparaban balas, financiaban guerras, vaciaban las arcas. Por un momento dudé de qué lado estaba. Estoy aquí para concienciar o para despistar a la masa. Abro la boca y todos hablan de mí, critican mi obra. Esperan que la exponga, pa' sufrir, pa' llorar, pa' rapear, pa' sentir. La peña está loca esperando qué decir. La V está aquí. Digo, siento que siempre quiero más. Que me odien, que me amen, pero que me nombre. Bah, no dejé la puntería pa' dejar el juego como estaba. Vine pa' romper las reglas y quedarme con la tabla. Y se les cae la baba pensando en la sangre que mis mandamientos derraman. Ellos quieren caza, hablan de violencia en letras. Mientras se limpia la conciencia de desahuciar abuelas por no pagar la hipoteca. Hay víctimas en sus uniformes de mierda. Civiles que nos suman en sus informes de guerra. Si no son blancos europeos no hay nota de prensa. Condena mis canciones mientras saquea la tierra. Yo soy el autor que escribe mi novela. Vosotros personajes usados como marionetas. He puesto en debate el odio y la autodefensa. Mata a tu maltratador y di que es la V quien te lo ordena. Tú, Loren, que ha funcionado, tío. Que lo que dijimos en el concierto ha salido en todos los medios, tío. Está en los telediarios, en el periódico, por todo, tío. Que están tratando como si lo hubiera matado de verdad, tío. Se ha colado, tío. Se lo ha dicho la Susana Griso, tío. Está saliendo en la salsa rosa por todo, tío. Hay que sacar el tema, tío. Vamos a sacarlo. Como toda religión, la V fue fundada por y para unos principios nobles. Pero las clases dominantes, políticas y privilegiadas se han apoderado de su mensaje y distorsionado su finalidad. Ya no es seguro creer en la V. dura de todo. Hazlo en nombre de la UV. Wow, el Tònic. Fem pujar el pack i el pim-pam-pum. Quina base tremenda. Més fosca, no? Sí. S'ha marcat? Certament. Certament ha estat així més de tecles, però ben guapa també. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Fosca perquè també el tema també, bueno, és... Les fos ben donades el Tònic. No s'encalla ni una, també es caga en Déu. Bueno, és així. Ho fem nosaltres, ho fa tothom. Bueno, és així. És de domini públic, això. No? Cagar-se en Déu és de domini públic. No sé com poden haver... A veure, Trump, o sigui, ara està molt bé que l'han detingut a l'actor aquest, el Willy Toledo. El Willy Toledo, que no em sortia ara. Que està molt bé que l'han detingut perquè s'ha negat a comparèixer. Però és que no hauria d'haver hagut de comparèixer en primera instància. Per cagar-se en Déu? Ja em diràs. Surrealista, ja em diràs. Surrealista. En fi. Bueno, és així, és així. Sí, el puto estat aquest que tenim, de moment, és així. I que ara s'acaba la tercera ronda, Manolo, que comences a fer pujar el pa o no, encara estem estructurats? Encara estem una mica estructurats. Espera't que ja desestructurarem tot arriba, prou. Tot arriba. Sí, sí. Mireu, jo ara porto un tema que em fa especialment il·lusió portar. És un amic, és un company d'allà del poble, de Sant Jaume Sesoliveres. És nascut a la Bisbal d'Empordà, és el Sisu, que és un músic, és multiinstrumentista, compositor, arrangista, ballarí i pedagog musical. Un maquinote. Està en actiu als escenaris des dels 15 anys i ara comença la seva carrera en solitari com a cantautor. I ara presenta un repertori anomenat Alegria Subversiva, que és un disc brutal, que el traurà ara cap a l'octubre en forma de disc còmic. És un llibre que porta el disc, però també totes les cançons estan fetes en còmic. Amb il·lustracions, això, que guapo. Ho recomano molt. Ja el portarem al llibre també per presentar-ho i així, i a veure si ell pot venir un dia. Us porto el primer tema del disco, que es diu Moriré de vergonya. Els insubmisos que no han passat pel tubo de l'estat, a tots els rastafaris amb roba de soldat, a totes les gallines que han dit prou i no em pos l'ou, que les seves idees no les paga cap més sou. A tots els militars que el fusell no van agafar, el dia que el pillat de torno va voler atacar, a tots els capellans que la sotana van cremar, quan van baixar del barco per ensenyar qui era Déu. Tots a part, tots aquells cantants que no volien afinar, res més que les paraules, que la resta ja vindrà. El gos que no vol pinso i el gat que es vol suïcidar, que n'està fins al monyo de viure segrestat. Canto per tots ells, moriré de vergonya, vaig quedar pena. Ploro tot sovint, llàgrima cau, rega la terra. Canto per tots ells, moriré de vergonya, abans que de pena. Tot penja d'un fil, llàgrima cau, rega la terra. I el poli que no és poli, ni que visca sota el pont, que les seves idees no les paga cap més sou. Els companys que la llauren, tot el sud és mexicà. A l'exèrcit feminista, d'alliberament nacional. Els vells que eren mainada quan la guerra va arribar. La revolta anarquista d'aquell poble català i d'arreu. I aquell pintor que es va fotre de gana, la història va canviar. Pintada per a noies que ningú no va mirar. Canto per tots ells, moriré de vergonya, abans que de pena. Ploro tot sovint, i ara cau, cau, bascos, sudaques, estudiants, cuts, la gent omplint les places d'assemblees populars, patada al cul d'un jeta, sortir de l'armari marital, o deixar una substància o una actitud que et té pillat. En tots els que correu de gratis pels moviments socials, en tots els que passeu gana i no n'hauríeu de passar, en tots aquests que em deixo i no m'hauria de deixar, jo els hi canto aquesta cançó per no morir de vergonya en un racó. En Sisu, des del seu nou disco. Del seu nou disco. Espectacular, tio. Alegria subversiva. Una abraçada des d'aquí, Sisu. Això, ja tindrem ocasió de que vinguis aquí i fer-te una petita entrevista, que ens expliquis una mica el que fas i el que has fet i tot plegat. Havia tocat, abans fora micro ens ho explicaves una mica, havia tocat a Déu-n'hi-do quines bandes havia tocat aquest xaval. Sí, amb els Chevalosky, després havia tingut un projecte des de Tarannà, així com de jazz i així. Molt, bueno, ha fet de tot el Sisu, ha fet arranjaments amb un munt de grups, és un músic d'aquells que dius... Buah. Va començar als 15, té 30 i pico, mitja vida la música, clar que sí. Sí, sí. Molt guapa la proposta del Manolo, molt guapa la proposta del Sisu, esperem que vingui aquí a presentar-nos-ho i seguim endavant, si us sembla. Quarta ronda, això vol dir que comencen les guitarretes? O què? Sí, comencen les guitarretes, però ja veureu que és una balada, és una balada dels Berri Charrac, és una cançó que és, bueno, és un, els Berri Charrac, aquesta banda de rock de la Cumberri a Nafarroa, són el Gorka Urbizu a la guitarra i a la veu, el David González al baix i el Galder Izaguirre a la bataca. Catedral Bat és una cançó que dedica a l'Atleti de Bilbao. És un temazo que es van tocar al BEC allà la catedral com l'estadi del Bilbao. Exactament. I me la va recomanar el Lando, el meu amic de Bilbao, a qui li dedico aquesta cançó i li envio una forta abraçada, moltes ganes de veure't, Lando i Chaso, i re, a Opa Atlética ja nos entendemos. Catedral Bat. Guitarra sin du, taikusi kanturik baduen, hor non baita eskutua. Behatzak bihurritu, ean norbait ekaztua duen, akorde minoren bat. Tamin eman arte, zure falta izan, ez da musa oberik. Com t'estimem, Lando, com t'estimem, Cagondena. Des del Bilbao Exhibition Centre, el centre d'exhibicions de Bilbao, espectacular el bolazo que es van marcar la gent de Berri Xerrac, van rebentar el bec i mig Bilbao. La veritat és que aquest Catedral Bat val molt la pena i també tot el concert, si teniu ocasió de poder-ho veure, val molt la pena, molt xula aquest Catedral Bat dels Berri Xerrac. Més música combativa. Suposo que ja s'han acabat també les balades, perquè amb aquestes dues bèsties que tinc al davant. Sí, jo guitarreo ara fins a la mort. Sí, doncs comencem a desestructurar. Tu guitarres bé, eh? porto un parell de sorpresetes després d'aquesta. Jo veig des d'aquí 1:20. 1:20, eh? Vale, van per feina. El pollastre n'estarà orgullós. Clar que sí. És una banda que el Manolo em sembla que ja les havia portat, són les Tomar Control, entre exclamacions. Tomar control. Amb decisió. Des de Lima, Perú. I res, no es podem presentar gaire més. Diré que aquest tema es diu Empatia i també és amb el missatge pro-vegan. Olé. Però no sé si l'entendreu gaire el missatge. Era 1 minut i poc, no ha sigut enganxada de toro, però bueno, ahí estava, ben bona. Sí que s'entenien les lletres. Encara sí. Perquè els coros sí que li desgarraven més, però sí, de moment sí. Encara sí, diu el Manolo. Que cabron. Tot arribarà, com en aquest programa, arriba sempre. Sí, però ens comencem a desestructurar, ja no era allò tan impulsadet del començament, tranquil·let, no, això ja comença a accelerar-se i més que s'accelerarà, ara és el mestre Manolo que... Això de la desestructuració és algo que hem introduït avui? O jo m'he perdut alguns programes No, superestructurat avui, o sigui... Igual la Bea estaria d'acord en que ja no fem ni pujada ni baixada, sinó que ens estructurem o ens desestructurem? Vés a saber, perquè la Bea ja se sap que estar d'acord no està suport. Potser diu que el despeine és ben estructurat i el hip-hop no. Jo crec que el proper dia farem un debat intens. Li haurem de preguntar. Sí. Jo crec que pot ser una sortida al nostre conflicte i passar a dir estructurat i desestructurat. Sí, farem la pau. Molt bé, seguim endavant. Aquesta edició 281, esperem que us estigui agradant. Ara és el mestre Manolo que tira el quart tema. Que dius, bonic, que ens portes? Doncs mira, també des de Euskal Herria, no sé d'on són ben bé, diria des de Bilbo. Perdona. A veure. És que tenim el nostre company Eric, que no pot estar aquí, però ens està seguint online i va comentant la jugada de Telegram. Sí. Diu, abajo les estructures. Li ha molat la macarronada que fan allà a Bloques Fantasmes, eh? També. Molt bé, Eric, clar que sí. Així ens agrada, que ens escolti molta gent, tanta gent com sigui possible que ens escolti, que és el bo, que té un programa de música que difundim música combativa, música de la bona, i hem parat al Manolo. Manolo, què ens portaves? Bonic. Perdona. Doncs això, no, valia la pena, jo crec. Us porto els Kaleko Urdangak, que és un descobriment que he fet aquesta setmana des d'Euskal Herria. El tema en qüestió es diu Violència 1984, amb una col·labora del Fermín Muguruza. Wow. I és, em sembla que el segon homònim que portem avui, abans n'has portat un, avui hi ha un altre. En parlarem més d'això, eh? Vale, molt bé, seguirem. I és un homònim perquè el EP aquest es diu Violència 1984. Ara. La la la la Maskins, hòstia! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, molt bé, molt bé. Sembla que s'estaven cagant en la policia. Sembla prou que sí, no? Que sí, violència i tal, sí, sí, sí, puta policia, ens caguem amb la policia, ens caguem amb Déu i amb qui faci falta, molt bé. Clar que sí. M'encanta, m'encanta, Manol Aken. Molt bé. I això també estrena aquí el Pim Pam Pum, sí. Eh? Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, bona estrena, i tenen també un parell o tres de discos, jo crec que els hem de seguir la pista, aquesta penya. I tant, ha valgut molt la pena, ben guapa, la veritat és que ja no sé si estructurat o no, però ja anàvem per feina, ja anàvem per feina aquesta penya i ben guapa, espectacular el tema zarangano que s'ha tirat el mestre Manol Aken. Més música de la bona, més música combativa. Em fa molta il·lusió portar aquesta cançó. Són els Caos Urbano, que més s'han ajuntat amb els Non Servium. I el piano del Miquel, de Rude Pride. Són tot bandes madrilenyes de street punk. I és un tema que s'extreu del videoclip i nou single de la versió del clàssic de Dinamita pa los pollos. Portem Dinamita pa los pollos. Yeah. És una cançó que et vull dedicar a tu, Manolo, perquè d'aquí uns dies no hi seràs i no podré fer en viu. Per tant, no serà aquí, però no serà aquí, no serà aquí amb nosaltres i per tant volia que la teva pandilla dediqués una cançoneta ben bona. Somos pandilla, som bona gent i ens agrada juntar-nos. Va sortir l'11 de setembre i és un temazo que espero que conegueu tots i totes i es diu Pandilleros. Yeah. T'estimem, Manolo. Manolo, aquí tens la teva pandilla i t'estimem, yeah. Pendejo, cago en Dios, com s'ho passa. Et trobarem a faltar. I tant. Sí. Ja farem alguna connexió internacional. I tant que sí. Això... I com s'ho passen, els Caso Urbano i els Nonserio quan s'ajunten. Van fotre una versió, que no l'he portat encara, però van fotre una versió que era Torpedo, que era la versió no hay que ser torero, no sé què, sí. Però imagina't amb aquestes veus, hay que ser en comptes de torero hay que ser torpedo. Molt màquines, Caso Urbano i Nonserio aquí al Pim Pam Pum, rebentant Can Capablanca, com ha de ser. Més música de la bona, seguim endavant, edició 281, ja anem, hem passat sobradament l'Equador, anem... Jo, per exemple, aquesta era la meva penúltima cançó, vull dir que estem a les acaballes del programa. Què portes més? Jo també, ara ja em queden un parell de despentinadetes. Bé. De fet, són dos despentinadetes força contundents i no sabia quina ficar la primera i quina ficar la segona. Al final, per la cinquena ronda, he triat Desorden, aquesta banda de... Un minut 21, eh? Ojo. Un minut 21. Ha pujat un segon. Vas fort, eh? Vai fortíssim. Els Desorden des de Madrid porta un tema que es diu el hardcore no manda tu ego. Extret des de la seva demo d'aquest mateix 2018, al març del 2018. I res, us deixo amb una mica, us deixo que us desestructureu sols a casa vostra. Vinga. Tonyina de la bona. We'll be right back. Blah! Déu-n'hi-do. Tremenda, tremendíssima. Reventa Can Capablanca, reventa la Ciments. Això es ve avall. Espectacular, el tema zarrangano que s'ha tirat al mestre Tecles. Brutal, brutal, Riqui. Que se m'acople tot, que se m'acople tot. Quines veuasses, quines guitarres, quines bataques, ben desestructurades, com ens agrada per aquest moment del programa, clar que sí. Fem baixada, pujada, però se'n va tota la merda, clar que sí. Des de Madrid, ahí, hardcore del bueno. Déu-n'hi-do, quines músiques arriben de la capital de l'estat espanyol. També ens caguem en Espanya, per cert. Molt bé, més música combativa, més edició 281, més Manolaken. Manolaken, què ens portes? Doncs intentaré veure-te-les, perquè és... Sí, és la teva penúltima, eh? El cinquè tema, ho intentaré. Són els Disnomia, una banda de punk hardcore des de Córdoba, Argentina. Us porto un tema que es diu Return to the Embryonic Piggery i espero que estigui a l'alçada dels... com era? Desorden. Dels Desorden. I espantinada, Nui. Vinga. Ets un màquina, tio. Que lluny que queda aquell hip-hop estructurat que abans, amb el que hem començat aquesta edició 281, eh? Doncs sí, com deia l'Eric, abajo les estructures. Abajo ja. Les estructures, petem-ho tot, clar que sí. Reventem-ho tot. Sí. Espectacular tema zarrangano que s'ha tirat el mestre Manolo, penúltima bala. Ja sabeu que la penúltima de Manolo sempre és la que puja més al pa, la que fa pujar les crestes i ens espantina a tots i totes. Brutal, brutal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo estic estorat encara. Sí, sí, ens quedem sense paraules gairebé després de la seva penúltima cançó, perquè tampoc no hi podem afegir res més ni podem cridar més, clar, és impossible. És impossible, ni podem comentar la lletra de la cançó ni res, perquè tu penses, bueno, deu haver-hi una lletra, no? Segur. Em sembla mentida, però... I segur que més clar es pot dir, sí? però més del no, clar. No. Molt bé, fantàstica, fantàstica. Mireu, jo us porto el meu darrer tema. Abans us deia que la cosa aniria també d'homònims. Porto ahir el Repoker, m'acaba condena, porto el Repoker. És una cançó que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, que avui no ha pogut venir, però que vindrà segurament la setmana que ve, aportant-nos bons temes i a posar la seva veu. I bueno, és triple homònim perquè porto els Milicians, que porten un tema que es diu Milicians, des d'un LP del 2018 que es diu Milicians. Hòstia, per tant, sí, triple homònim. Sí, molt bé, pim, pam, gràcies. I són milicians, ells, o no? Bueno, és perquè seria ja... Seria quadrònim. Quadrònim. És una banda de punkoi de la Garrotxa formada pel Roure al micro, el Sergi a la bataca, el Gerard al baix i el Will Sancho a les guitarres. I res, només podem afegir que Milicians. Enxufa-la. Milicians, des de l'LP Milicians, amb aquest tema Zarrangano, Milicians. És el bon estrat. També li ha molt la tele. Està arribant. S'està banyant amb els Milicians. És l'última cançó de l'LP i suposo que han fet aquesta manera de bonus track per acabar-ho de duar. La veritat és que l'LP val molt la pena, tot així de cançons de Oi, de Punk Oi, bastant ben guapes i bueno, la veritat és que molen molt aquests Milicians. Des de la Garrotxa, eh? Sí. Molt bé, prou bé. I també estrena el Pim Pam Pum. Quantes estrenes avui? Sí. Moltes estrenes i molta música variada amb diferents estils i bueno, tot el que comença acaba aquí, aquesta edició 281. Un plaer que haveu estat escoltant-nos, sempre que ho feu ens doneu una alegria. Com sempre acabarem amb un parell de temes, em sembla que el primer el presentes tu, Mestre Tecles. Vinga, va, pues, a veure, jo porto també una altra estrena aquí al Pim Pam Pum, són les Bioma, és una banda que es va formar en unes jornades feministes de São Paulo, a Brasil, olé. Amb penya de Llibrasil, São Paulo, i en aquestes jornades es van conèixer i van crear aquesta banda, Bioma, i res, fan hardcore, fan queercore feminista, anticapitalista, antifeixista, bueno, tot el que ens tenim acostumats aquí al Pim Pam Pum, no? I també ja veureu que és una despentinada màxima que me l'he guardat pel final perquè sual molt. I a més és una d'aquestes calentetes pillades al vol, perquè és la seva demo, és el seu primer disc. I fa poc que ha sortit o no? Que ha sortit aquest agost mateix. Uau. Són només dos cançons i una d'elles és aquesta, Descontrolar, que... Desestructurar, descontrolar, la veritat és que sí. Ens esverem molt. Estem allí. Ens esverem molt, clar que sí. Molt bé. Molt, I molt per bé, acabar Riqui. Del tot, què, Manolo? Doncs mira, jo porto un split, l'únic que només portaré aquest grup avui, ja portaré el següent un altre dia, són els Bombardeo, amb dièresis a la primera O i a la A. El tema es diu Viviendo con Terror, de l'Split amb els Antitanax, que es diu Solo Vemos Destrucción, i també és punk hardcore des de Santiago de Chile. Molt bé, doncs per la nostra banda posarem punt i final a aquest Pim Pam Pum, aquesta edició de 181. Seguiu-nos escoltant, seguiu-nos compartint. Nosaltres prometem seguir buscant tots aquests temes, tots aquests estils diversos i aquestes cançons amb lletres combatives que tant ens agraden, música combativa, alternativa i reivindicativa. I poc més a afegir. No sé si voleu afegir alguna coseta més, companys. Res, que aquesta temporada ha arrencat amb molta força i tot i que l'estructura del programa trontollarà durant un parell de mesos, però ho tirarem endavant. Aquí seguirà el Pim Pam Pum. I tant. Amb noves energies, també. I tant. Amb moltes ganes que vingui la Noe, que vingui l'Eric, que vingui el Pau, que avui no hem pogut ser aquí. I res, com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Hey, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed, go to bed occidental. Traeré esta desgracia a toda la ciudad. Yo sin que quince brinde una seguridad. El vagabundo es la blanca.